Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed serwisem jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie małopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 94 na odcinku Brzesko-Tarnów w miejscowości Wola Dębińska. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna, a ruch odbywa się wahadłowo. Siódemka, województwo mazowieckie, odcinek Warszawa-Płońsk, miejscowość Siedlin. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, ruch w kierunku Płońska odbywa się jednym pasem. I teraz autostrada, a właściwie zjazd z autostrady A1 na A2 na węźle Łódź-Północ. Ponownie udrożniono, ale tylko jeden pas właśnie na tym zjeździe w kierunku Warszawy. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na obwodnicy Trójmiasta. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Nie ma konkretów, nie ma decyzji, są zapowiedzi kolejnych spotkań. Rozmowy przy okrągłym stole rozpoczęli opiekunowie osób niepełnosprawnych, eksperci oraz przedstawiciele rządu. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie Gali w szkole walk w Rawiczu. Złoży je rzecznik praw dziecka, bo chodzi o walkę dzieci. Musimy się spodziewać i ochłodzenia, i deszczu, a nawet nocnych przymrozków. Pogoda na majówkę zapowiada się w kratkę. Ale serwis zaczynamy od informacji sprzed chwili. Amerykański prezydent w czerwcu przyleci do Polski. To już pewne. Tę wiadomość przekazał wiceprezydent Joe Biden. Barack Obama weźmie udział w uroczystościach 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. I będzie to już jego druga wizyta w naszym kraju. Gospodarz Białego Domu był w Polsce w 2011 roku i wtedy był gościem honorowym szczytu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsze obrady przy okrągłym stole w sprawie wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, na razie bez porozumienia i bez konkretów. To jednak nie koniec prac, będą kolejne spotkania, ale w mniejszych grupach. Dziś rozmawiali wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych, przedstawiciele rządu, parlamentu, prezydenta, a także organizacji pozarządowych. Ze spotkania w Ministerstwie Pracy opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych wyszli jednak niezadowoleni. Nie podoba im się to, że są inaczej traktowani niż opiekunowie chorych dzieci. Dostają o połowę niższe świadczenia. Skąd ta różnica, tłumaczyła w Trójce Elżbieta Seredyn z Ministerstwa Pracy. Dlaczego akurat taka różnica? Osoby dorosłe, niepełnosprawne miały szansę wypracować sobie emeryturę, rentę. Często mają jakiś dorobek życiowy w postaci własnego mieszkania. Potem opiekun trafia do mieszkania. Prowadzą wspólne, duże gospodarstwo. Dlatego stworzono osobne grupy robocze. Jedna zajmie się dziećmi, a druga dorosłymi niepełnosprawnymi. Opiekunowie tych ostatnich nie wykluczają, że jeśli szybko nie będzie konkretów, wrócą protestować przed Sejm. Tak zapowiadała w Trójce Danuta Bodzioch z Organizacji Środowiskowej Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Od samego początku naszego protestu chcieliśmy równego traktowania i po to, żeśmy siedzieli 30 dni. I tak mi się wydaje, że chyba będziemy musieli wrócić z powrotem na ten protest. My zawiesiliśmy tylko protest, zobaczymy jak te komisje będą pracować, ale nie wykluczamy, że w najbliższym czasie właśnie wrócimy pod Sejm. Kolejne spotkania za 10 dni, 12, 13 i 14 maja. Rzecznik Praw Dziecka zawiadomi prokuraturę o zajściu, do którego doszło w szkole walk w Rawiczu. Podczas sobotniej gali 12-latek znokautował swojego rówieśnika. Na nagraniach widać, jak brutalnie kopie przeciwnika nogą w twarz, który po ciosie pada na ring, a do akcji wkracza pomoc medyczna. Chłopcy walczyli w klatce na zasadach tajskiego boksu Muay Thai. Marek Michalak jest oburzony brutalnością walki i winą za tę sytuację obarcza dorosłych. Dorośli, którzy dopuszczają do sytuacji jakiegokolwiek narażenia zdrowie czy życie dziecka. To nie ulega wątpliwości. Oczywiście, że sytuację trzeba dokładnie zbadać, ale ogląd tej całej sytuacji jest niepokojący. No, nie można bez jakiegokolwiek zabezpieczenia w taki sposób, w takim miejscu, w klatce napuszczać dziecko na dziecko, nawet w ramach realizacji działań sportowych. Arkadiusz Wełna, główny organizator gali w Rawiczu, w walce chłopców nie widzi nic złego. W rozmowie z Polskim Radiem tłumaczy, że była to walka pokazowa przed główną imprezą i że jej zasady ustalono zarówno z trenerami, jak i z rodzicami chłopców. Po prostu no, zdarzyło się tak, że chłopczyk dostał w nos. Sędzia poprosił lekarza, żeby lekarz wszedł do ringu, bo wiadomo, jak krewka poleciała, to lekarz jak najbardziej jest skazany. Wszedł lekarz, stwierdził, że jest wszystko w porządku, wstał chłopczyk, drugi oddał mu szacunek i tyle, poszli sobie na lody. Arkadiusz Wełna nie zgadza się też z zarzutami, że chłopcy walczyli jak psy w klatce. To są młodzi zawodnicy, którzy szukają walki. A z tego względu, że w Polsce nie ma walk pełnokontaktowych, bo nam na to prawo nie pozwala, więc się umówili na sparring i poprosili mnie jako promotora, żeby mogli sobie wystartować. Ja się zgodziłem jak najbardziej, bo te dzieci robią no i show i dla siebie, i dla wszystkich. One się cieszą, że mogą wystartować przed taką publicznością. Tutaj nic złego ja w tym nie widzę, bo to jest praktykowane na całym świecie. Urząd Miasta Wrowieczu, który był partnerem gali, także nie widzi nic niestosownego w walce dzieci. Majówka rozpoczęta, ale by się udała, poza dobrym towarzystwem potrzebna jest też dobra pogoda. I tu niestety synoptycy nie mają dla nas dobrych informacji. W niektórych rejonach temperatura spadnie do kilku stopni, do tego będzie padał deszcz, a w nocy pojawią się niewielkie przymrozki. Jeszcze tylko jutro słonecznie i ciepło, informuje dyżurny synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. W centrum i na południu będziemy mieć około 22 stopni Celsjusza. To jest ta najwyższa temperatura w ciągu dnia. Jedynie co na tym obszarze, to początkowo na południowym wschodzie, a w drugiej części dnia w północnej części ziemi lubuskiej, wielkopolskiej, Kujawach, tutaj po Mazowsze, występować mogą przelotne opady deszczu i burze. Wieczorem pogoda zacznie się psuć na północy. Strefa tego dużego zachmurzenia i tych opadów deszczu i jednocześnie ochłodzenia w ciągu kolejnych dni będzie przesuwać się w piątek do Polski centralnej, natomiast w sobotę już obejmie cały obszar kraju. Tam, gdzie będzie padał deszcz, termometry pokażą od 7 do najwyżej 14 stopni, tylko na Podkarpaciu jeszcze dużo słońca i nawet 22 stopnie. W sobotę będzie padać już tylko na południe, ale za to wszędzie ma być chłodno. Zarówno w strefie tych opadów deszczu, jak i na pozostałym obszarze, gdzie będziemy mieć już piękną, słoneczną pogodę, będziemy mieć dość chłodno, bo od 12, nawet lokalnie 10 stopni do 14 na obszarze kraju. A podobna pogoda szykuje się też w niedzielę. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Chelsea czy Atletico? Któraś z tych drużyn dołączy do Realu Madryt i zagra w finale Ligi Mistrzów. Przed tygodniem na Vicente Calderon padł remis 0-0. Jak będzie w dzisiejszym rewanżu w Londynie? Czy Chelsea wreszcie zaatakuje, znając José Mourinho? Niekoniecznie. Trener Mourinho nie słynie raczej z przesadnej skromności, ale tym razem na przedmeczowej konferencji kierował reflektor na swoich podopiecznych. Podczas meczu to piłkarze są ważniejsi od trenera, mam do nich głębokie zaufanie i to pomaga mi przed meczem zachować spokój. Dla Portugalczyka to już piąty z rzędu półfinały. Czy to oznacza, że nerwy są mniejsze, bo można mówić o rutynie? To nie jest najważniejsze. W takim spotkaniu zadecydować może nawet jedna bramka. Tu wszyscy muszą grać na najwyższym poziomie. Media na Wyspach zgodne są co do jednego. Mourinho będzie coś musiał wykombinować z atakiem, który pod względem personalnym akurat pozostawia nieco do życzenia. W pierwszym meczu taktyka podwójnej gardy podziałała, ale teraz trzeba zacząć strzelać. Mimo to Mourinho nie zmieni taktyki diametralnie, przekonywał w BBC ekspert piłkarski Alan Hansen. Zamuruje bramkę, robił tak w lidze przeciwko City czy Liverpoolowi i zrobi też i teraz. Problem polega na tym, że u siebie przed własnymi kibicami tak gra się trudniej. W pewnym momencie trzeba będzie zaatakować i próbować wygrać i tu zaczynają się schody. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Początek meczu na Stamford Bridge o 20:45, transmisja w telewizyjnej jedynce i na platformie NC+. Michał Kwiatkowski ciągle liderem kolarskiego wyścigu Tour de Romandie. Polak na metę pierwszego etapu dotarł na 12. miejscu, ale wygrał prolog i stąd prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dziś zwyciężył Szwajcar Michel Albasini. Warto wspomnieć, że z powodu zalegającego na trasie śniegu długość dzisiejszego etapu skrócono z 202 do zaledwie 88 km. Przed dwoma godzinami mówiliśmy o sukcesie naszych pingpongistów, którzy po dwóch dzisiejszych wygranych z Serbami oraz Brazylijczykami awansowali do 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Świata. Teraz te informacje okrasimy wypowiedzią prosto z Tokio trenera Polaków Tomasza Krzeszewskiego. Dzisiaj rozegraliśmy dwa bardzo ważne dla nas mecze. Oba wygraliśmy. Można powiedzieć, że głównym bohaterem tych meczów był Daniel Góra, który wygrał wszystkie swoje pojedynki. W ostatnim czasie jest to zdecydowany lider naszego zespołu, ale i pozostali zawodnicy. Mam na myśli Wang Zengi, jak również pozostały skład. Dopasował się do dobrej dyspozycji Daniela Góraka i dzięki temu na pewno zajmiemy już drugie lub trzecie miejsce w grupie. A to gwarantuje udział w pojedynku o ćwierćfinał. Rafał Jackiewicz, swego czasu zawodowy mistrz Europy w boksie, szykuje się do debiutu w MMA. Tymczasem wyskoczyła mu bokserska propozycja nie do odrzucenia. Może zostać mistrzem świata, tyle że mniej prestiżowej federacji IBO. Polak stoczy pojedynek o wakujący tytuł mistrzowski w kategorii półśredniej z Niemcem Rico Millerem. Walka odbędzie się 19 lipca w Eberswalde, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Prognoza pogody na długi weekend jest całkiem optymistyczna. Jedynie piątek trochę kuleje, a poza tym jest nieźle. Czwartek ma być bardzo ładny i ciepły, do 22 stopni. Piątek, no jak wspomniałem, w wielu miejscach deszczowy, na południu do 20 stopni, a na północy bardziej w kierunku 10. Ale sobota będzie już ładna, słoneczna i rześka, od 11 do 14 stopni. Niedziela też bardzo ładna, słoneczna w całym kraju i znowu rześko, 11-14 stopni, no ale słońce świeci. Noc soboty na niedzielę bardzo ładna, tyle że miejscami temperatura może spadać do zera. Trójka. Program trzeci. Czyli będzie można się opalić generalnie w długi weekend. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Jeszcze... Dzień dobry właściwie, zobacz. Słońce. No tak, to prawda. Piękny dzień. Dzień dobry. I rzeźko. Co to ja chciałem powiedzieć? A, bardzo ciekawą propozycję dzisiaj słuchacz złożył w popołudniowej audycji a propos telefonów i naszego polskiego narzekania. Że jeżeli ktoś chce narzekać, to najpierw musi powiedzieć trzy rzeczy na tak. Trzy razy optymistycznie i potem jedną na nie. Dobra, prawda? Bardzo. No to jeszcze telefon na zakończenie. Chciałbym się podzielić swoją obserwacją i swoimi przemyśleniami. Otóż jadę samochodem, słucham mojego ukochanego programu trzeciego i słyszę komunikaty słuchaczy, którzy dzwonią informując o sytuacji drogowej na autostradzie A1, autostradzie A2, na polskiej autostradzie A4. I myślę sobie, czy to nie wspaniałe, że doczekaliśmy takich czasów, kiedy takie komunikaty się pojawiają, mimo wszystkich wad tych autostrad, bo sam nimi podróżuję i zgrzytem zębami, ale to fajne, że taka sytuacja w Polsce zaczęła panować i mamy wreszcie się czym chwalić, mamy swoje autostrady i to nie jedno. I tak należy patrzeć na sprawy, stoimy w korku przed bramkami, ale w samochodzie klimka chodzi, jest rzeźko. Ale dokładnie tak mam, czasami nawet nie na autostradzie, ale w Warszawie, jak są te wszystkie teraz rozjazdy, zjazdy, jadę i nagle nie wiem, gdzie ja jestem, o co chodzi w ogóle, który pas z 16 wybrać. Ale jest ci rzeźko? No jest mi bardzo rzeźko. Ja dzisiaj widziałem pana, z którym jechałem przez kilka skrzyżowań, na taką czerwoną falę trafiliśmy i tak się złożyło, że stawał zawsze obok. Na każdych czerwonych zatrzymywał się, momentalnie sięgał po czasopismo, czytał sobie. Potem zapalało się zielone, odkładał do następnego skrzyżowania, znowu czytał i jechał dalej. Też sposób, też pomysł. No pewnie. Szerokiej drogi Państwu życzymy, bo część z Państwa pewnie dziś w samochodach, w trasie gdzieś tam na długi weekend. Do usłyszenia, do jutra. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wyjeżdżam na majówkę i... Szukam dobrej oferty na coś do czytania. Czyta pan w moich myślach. I chciałam pójść do InMedio i Relay. Tak. Po najlepszą prasę, życie gwiazd, porady, horoskopy. Tak. A dla męża? A dla męża dwa razy więcej punktów Payback. Odwiedź InMedio i Relay i zbierz dwa razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta Moto Fest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. W Rossmanie pachnie promocją. Antyperspiranty Nivadeo Invisible Clear i Pure oraz Nivadeo Stress Protect są teraz w super cenie 6,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Don't know you say. na itome du kute dodo aduwe boye de me itome o fe de ti boro ya pe boro ni ko a ni ko boro poli oji o ya pa te dali oji boro bi to nu you say ma jo e boro mi na wane me ba me to nu you say ma jo e boro mi na wane boro bi to nu you say ma jo e boro mi na wane me ba me to nu Ale że dzisiaj mamy otwarcie programu alternatywnego. Muzyka to jest także podróż, a to z kolei jest zapowiedź przyjazdu do nas orkiestry Polirytmo de Cotonou, jeden z tych zespołów ogłoszonych przez Artura Rojka w poniedziałek jako nowa ekipa, czy też nowo ogłoszona ekipa artystów, którzy przyjadą na OFF Festival do Katowic. Ale to jest w ogóle fantastyczna podróż i historia, muzyka. Gramy teraz z płyty, którą kupiłam po okładce. Każdy pewnie ma w swoich zbiorach takie płyty, które kupił ze względu na okładkę, nie mogąc naprawdę wiele powiedzieć na temat muzyki, która jest zawarta. Orkiestra, która istnieje od lat 60. w Beninie. Afrykańska, specyficzna mieszanka tego, co okoliczne z tym, co przyszło z innych rejonów świata. No i tutaj wykorzystujemy nagrania zarejestrowane przez orkiestrę w latach 70. Podobno ponad 500 piosenek zarejestrowali. Koncertują. W zeszłym roku można było ich obejrzeć na festiwalu Primavera na przykład. Ja niestety nie widziałam tego koncertu i niesamowicie żałowałam. Strasznie się cieszę, że będzie można zobaczyć ich na OFF-ie. Dla tych, którzy w zeszłym roku uwierzyli i dali się zaczarować zespołowi Goat, to może być kolejna przygoda, chociaż oczywiście zupełnie inna. Goat to Szwedzi, którzy coś sobie na swoją rękę zainspirowani wymyślają. A ci, orkiestra Polirytmo de Cotonou, to najprawdziwsi przybysze z Afryki. Tak będzie przebiegał dzisiejszy program alternatywny, że właściwie mamy oczywiście stałe punkty, jak piosenka tygodnia, a dokładnie singiel tygodnia, do którego zmierzamy. Ten singiel będzie premierą połączoną z emisją w radiu i premierą teledysku. Pozdrawiam Białystok, jeżeli teraz nasłuchuję. Więcej o tym za chwilę. Więc tak będzie to przebiegało. Mamy singiel tygodnia, płytę tygodnia, ale dzisiaj będzie bardzo dużo muzyki. Nie zaplanowałam żadnych gości, tak więc muzyka przede wszystkim. Mniej słów, mniej gadania, ale to zawsze lepiej. 5 maja ukazuje się nowa płyta zespołu The Horrors. Oh, Luminous. Taki tytuł nosi czwarta płyta w dyskografii zespołu The Horrors. Nadchodzi 5 maja. Bardzo ładna data swoją drogą. I za chwilę posłuchamy jeszcze jednego nagrania z tej płyty. A już po The Horrors na naszej antenie pojawi się Miss God i przedstawimy jej kosmiczną matkę. Nowe nagranie, jednocześnie zapowiedź nowej epki. O czym więcej dokładnie za 5 minut i 2 sekundy, bo tyle trwa nagranie The Horrors. We'll be right back. Z bardzo dużą ciekawością sprawdzam, jak zespół The Horror zmienia się na kolejnych płytach. Ta czwarta, Luminous, nadchodzi już 5 maja. Teraz przed nami sytuacja ponad granicami i międzygalaktyczna. Za chwilę posłuchamy wspólnie Miss God, czyli dziewczyny, która znana jest słuchaczom programu alternatywnego na pewno i w ogóle Trójki, bo pojawiała się także w na przykład Ofensywie. Miss God spotkaliśmy podczas konkursu Trójki i Skody. Była jedną z uczestniczek, zgłosiła się i była też jedną z uczestniczek konkursu, koncertu takiego finałowego, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz trwa druga edycja tego konkursu, więc każdy zainteresowany może sprawdzić, co i jak na stronie Polskiej Radio PL / Trójka. W każdym razie po drodze dużo się działo. Koncerty także w zeszłym roku na Openerze, a także zbieranie funduszy na to, aby wydać epkę. Udało się zgromadzić te fundusze dzięki jednemu z serwisów crowdfundingowych, czyli takich, gdzie ludzie, wierząc w artystę, decydują się zainwestować w jego sztukę. I ta epka zatytułowana Woda nadchodzi, ale zapowiedzią jest Kosmiczna Matka. Nasz singiel tygodnia, a jednocześnie w Białymstoku teraz ci, którzy zgromadzili się w pewnym miejscu, które łatwo namierzyć za pośrednictwem internetu, będą mogli tej piosenki słuchać i oglądać po raz pierwszy teledysk do niej. Jeżeli wszyscy są gotowi, to na naszej antenie Miss God. Gotowa i ukształtowana artystka, osobna i tak naprawdę własna. Miss God, pseudonim Joanny Zubryckiej, epka Woda nadchodzi, a teledysk do naszego singla tygodnia, do Kosmicznej Matki, już teraz można oglądać także w sieci. Na naszym Facebooku odpowiedni link, także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który towarzyszy dzisiejszemu wydaniu programu alternatywnego. I tam link znajduje się w spisie utworów. Bo wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy na bieżąco są uzupełniani. I teraz jasno widać w tym spisie już, ponieważ spis wyprzedził życie, czy też życie radiowe. Otwieramy od razu płytę tygodnia. Płytę tygodnia, którą nagrał Damon Albarn. In Chile, can I sing with you? About Mr. Tembo and what he's got to do. But first I'm going back to the co-op row to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a help. Wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own. At Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way. Only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a help. Wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lions off the front of the boat. Good God, man, have some heart in you, will you, please? All right. I'm trying to run this expedition in a decent manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tembo's on his way. Thank you. To nagranie zatytułowane Mr. Tembo dedykowane jest małemu słonikowi, który został osierocony przez mamę. Dokładnie piosenka po piosence opowiedział już Damon Albarn o tym, co na Everyday Robots można znaleźć. Odpowiednie linki do tych jego opowieści także na naszym profilu na Facebooku. I to bardzo fajne, bo poza tym, że rzeczywiście każda z tych piosenek zainspirowana jest jakimś konkretem, to w samych utworach na płycie Everyday Robots i nie mam w ogóle zamiaru udawać, że ta płyta mi się nie podoba albo że mam zamiar powstrzymać się z jej opinią, można znaleźć mnóstwo detali, które wiążą się z samym Damonem. Każdy, kto poznał go gdzieś na jakimś etapie jego twórczości, ma już 46 lat, więc zdążył zrobić sporo i na szczęście wykorzystał ten czas fenomenalnie. Nie tylko grzejąc się, czy też będąc gwiazdą przez pewien czas, ale rezygnując z tego gwiazdorstwa i wykorzystując pozycję, jaką zdobył, do tego, aby odwiedzić świat, spróbować zrobić coś dobrego, poznać bardzo wielu muzyków z najróżniejszych stron świata, często takich, którzy nawet nie nazywają siebie muzykami i nie nazywają tego, co robią muzyką, bo to jest po prostu ich życie i tak dalej, i tak dalej. Ta opowieść mogłaby trwać bardzo długo, ale tak naprawdę wystarczy posłuchać płyty Everyday Robots, solowej pierwszej płyty Damona Albarna, aby wiele tych wątków na tym albumie znaleźć. Konkursowe pytanie dla tych, którzy chcieliby płytę zdobyć, będzie banalne. Kto towarzyszy Damonowi Albarnowi w tym nagraniu, które teraz na naszej antenie się pojawi? Jak nazywa się ta pani? Dwie dwójki i siedem trójek. Będzie ledwo słyszalna, szczerze mówiąc, ale ci, którzy interesują się Damonem i interesują się tą płytą, z całą pewnością już wielokrotnie o tej współpracy czytali. Jak nazywa się ta pani? Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy moim zdaniem jednej z najpiękniejszych piosenek, jakie na tej tak naprawdę najczęściej smutnej płycie można znaleźć. Thank you. The Selfish Giant, tak jak pewna ważna powieść, tak zatytułowane jest to nagranie. Natasha Khan, czyli Bad for Lashes, towarzyszy Damonowi w tym utworze. Trudno jest być kochankiem, kiedy telewizor jest nieustannie włączony. To moje ulubione zdanie z tego tekstu. A gdyby ktoś zajrzał, zajrzyjcie na facebookowy profil Damona Albarna. Tam widać zdjęcie z próby do jednego z koncertów, który odbył się kilka dni temu, dosłownie 24 kwietnia. Jeżeli w takim składzie Damon przyjeżdża na festiwal Malta, to po prostu jest rewelacja. Orkiestra Polirytmo powinna supportować ten koncert, bo Damon na tym zdjęciu z tej próby jest otoczony muzykami, chórem gospel i w ogóle no, scena jest klasycznie, powiedziałabym, nowoorleańska i to się zapowiada rewelacyjnie. Płyta dzisiaj dla Agnieszki z Wrocławia, jeżeli dobrze zapamiętałam, i Bartka, który mieszka w Kołobrzegu. Gratulujemy serdecznie. Nie mogę sobie darować. Natasha Khan, czyli Bad for Lashes, teraz na naszej antenie. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him. Take me away, that we'd work things out, and I didn't want to tell him, but it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out, and my bat lightning heart. Bad for Lashes z dawnych lat. What's a girl to do? Na przykład propozycja dla dziewczyn i dla chłopców to spotkanie z Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. 2 maja, czyli w najbliższy piątek, przypada jak co roku Dzień Polonii i Polaków za granicą. Stąd zapraszam do Muzeum Emigracji w Gdyni, które przygotowało specjalny program. Patent na majówkę. Ale zacznijmy od samego muzeum. To jest jedyne takie muzeum w Polsce, ale to też jest taka instytucja wyjątkowa pod tym kątem, że mówimy również o historii, która się tworzy. Ta współczesność dla nas jest niesamowicie ważna i też do niej próbujemy cały czas odnosić historię. Takie przeplatanie się wzajemne wątków przeszłych z teraźniejszymi, z przyszłymi jest dla nas szczególnie atrakcyjne. I nie inaczej będzie 2 maja. Szukamy patentu na majówkę. Patent mamy wspólnie z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, ponieważ w tym roku postanowiliśmy z okazji 2 maja zaprezentować sylwetki naukowców, wynalazców, ludzi nauki, którzy wyemigrowali, a którzy w Polsce być może nie są jeszcze odpowiednio znani. Mówi Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni. Postaramy się zaprezentować postaci, o których mówimy, mianowicie Piotra Słonimskiego, Stefana Kudelskiego, Aleksandra Wolszczana, Marię Skłodowską-Curie, Kazimierza Pruszyńskiego, Jana Czochralskiego, no, postaci bez lików. Postaramy się zaprezentować za pomocą zarówno warsztatów, zarówno pokazów, zarówno wykładów, ale również zapraszamy na bardzo niezwykły koncert. Ale zanim o koncercie, który jest taką kulminacją całego wydarzenia, zajrzyjmy w program, w którym króluje nauka. No wychodzimy zdecydowanie od nauki, ale chcemy ją pokazać w sposób czasem dowcipny, czasem przewrotny, czasem nieoczywisty, w postaci warsztatów, pokazów kuchni molekularnej, nocnej obserwacji nieba, czyli postaci również gry miejskiej, fantastycznego wydarzenia, przy pomocy którego tak naprawdę będziemy mogli zapoznać się też w taki mniej oczywisty, bardziej przewrotny sposób z postaciami, o których mowa. Wychodzimy od nauki, ale ta nauka jest tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć sobie o ludziach, opowiedzieć o historii i opowiedzieć o tym, że Polacy robią rzeczy niezwykłe. A wśród nich na przykład Stefan Kudelski, wynalazca, którego nazwisko nie wszyscy pewnie kojarzą. Chcieliśmy z jednej strony pokazać też, jak bardzo w ciągu 50-60 lat, od momentu, kiedy Stefan Kudelski wynalazł pierwszy magnetofon, zmienił się sposób nagrywania dźwięku, ponieważ jego wynalazek zrewolucjonizował tak naprawdę Hollywood, zrewolucjonizował wszelkie media, przemysł filmowy, radiowy, telewizyjny, a tak naprawdę to się wszystko odbyło za życia jednego człowieka, dzięki jednemu człowiekowi, który ten magnetofon wynalazł. To warsztaty pod tytułem Co nagra, nagra. Ale wspomnijmy jeszcze o pokazach eksperymentów. Planujemy 3 pokazy, szereg wynalazków, ale też szereg sytuacji, podczas których będzie można zapoznać się z taką stroną naukową bardziej spraw i rzeczy, o których mówimy. No i kończymy całość wydarzenia nocną obserwacją nieba. Będziemy oglądać gwiazdy i będziemy sporo na ten temat mówić. A na koniec jeszcze o koncercie zespołu Małe Instrumenty. Koncert niezwykły, nawiązujący do warsztatów, które będą prowadzili przed południem. Warsztaty będą polegały na tworzeniu własnych instrumentów, a koncert, który odbędzie się o godzinie 19 2 maja, będzie koncertem właśnie na takich instrumentach wykonanym. To są instrumenty tworzone, wynalezione bezpośrednio przez zespół Małe Instrumenty, grane z przymrużeniem oka, z pewnością bardzo energetyczny, serdecznie na niego zapraszamy. Myślę, że to będzie wyjątkowe widowisko. Patent na majówkę w Gdyni już 2 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Szczegóły na stronie muzeumemigracji.pl. Zapraszam. Gdynia, Gdynia, Gdynia. Coś mi mówi to miasto. Jak taka kiepska aktorzyca. Open Air dzisiaj ogłosił, a propos Gdyni i festiwalu, który tam się odbywa na początku lipca, kolejnych artystów, tym razem polskich, właściwie samych dobrych znajomych programu alternatywnego, w tym sensie, że artystów, którzy pojawiają się tutaj ze swoją muzyką. W tym zestawie jest także Tobiasz, znany nam jako Kolder, i właśnie z jego nagraniem zakończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. For all these times, still I thought I was the king. You shook my crown, 'cause you thought that I came from the light. To get rid of my thoughts, you would stand by my side. These times that you thought you were the thing I loved so hard, 'cause you thought that your gift came from God. To get noticed in the crowd, you'd be willing to do it. Thank you.